Waray-waray, handang matodas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manigas. Waray-waray, tawag sa akon sa bakbakan. Diri magurong sa sino man ay humahamon kahit ikaw ay maton. Lika sa ating paraluman, ganun palagi mapagbigay. Ngunit iba ang waray-waray, walang sindak kanino man. Kaming babaeng waray-waray ay siga-siga kahit saan, pagkat kami ay lumalaban kapag hinamon ng away. Waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, handang matodas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manigas. Likas sa ating paraluman, ganun palagi mapagbigay. Ngunit iba ang waray-waray, walang sindak kanino man. Kaming babaeng waray-waray ay siga-siga kahit saan, pagkat kami ay lumalaban kapag hinamon ng away. Waray-waray, sadyang di tatakas. Waray-waray, handa ng matodas. Waray-waray, bahala na bukas. Waray-waray, manigas. Waray-waray, sadyang di tatakas. Waray-waray, handa ng matodas. Waray-waray, bahala na bukas. Waray-waray, manigas.